بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. دادما بزانا جوا پنای غواړم په رب د خلکو هغه ځا چې د ټولو خلکو رب دی، ملک الناس بادشاہ د خلکو دی، الہ الناس معبود دی د خلکو، هغه الله چې ربم دی، بادشاہ هم دی، الہ دی د ټولو انسانانو، نه هغه ذات پورې پنای غواړم. الله خو د ټولو مخلوقاتو رب دی، خو دا وسوسې شیطان چې انسانان ته چې نه په دې وجه ناس ناس لفظ راغلی، کنه الله هر چا رب دی. پنای د څه غواړم؟ من شر الوسواس، د شر د وسوسې چېونکي نه الخناس، چې پټیدونکي دی په وخت د ذکر د الله کې ورسته کیږي. ذکر چې د شروع کې شیطان بسې ته وتښتي، ذکر ته نشي ټینګېدلی. الله هغه وسوسې والا چې هغه ستا ذکر ته نشي ټینګېدلی، پټېدو والا دی، هغه د شر نه وساتې. وسواس دلته ابلیس دی، د ابلیس ملګري دي. د الله درې نومونه راوړي، رب، ملک، الہ، او شر یو ذکر کړی چې د ابلیس، ځکه د ابلیس دا شر ډېر زیات دی. نه الله پاک ستا په ربوبیت، ستا په ملوکیت، ستا په الوهیت باندې زه پنه یې غواړم د ابلیس د شر نه، د ده شر ډېر زیات دی. مخکې د الله یو نوم یې راوړی، شرونه ډېر و، وجه دا و چې هغه شرونه دونه قوي نه وو. الذي يوسوس في صدور الناس، هاغه وسوسه چې اون کې دي، چې وسوسه چې په سينو د خلکو. من الجنه والناس، دا وسوسه چې اون کې څو دي، چې د پیرانو نه دي، کله انسانانو نه دي. یعنی دا وسوسه چې اون کې دوه قسم شیطانان، یو په پیرانو کې دي، په انسانانو کې دي. بعضي پیران دي هغه شي ته وسوسه چې لکه ابلیس دي، دغه اولاد، او کله انسانان شي ته وسوسه چې شکل به د مولای او تاته به د قران د حدیث نه به دی اړای، پھر شکل بھی تب کتاب سنت دین نے بجا لئی، دوست بدی بظاہر ہے کہ اور تب باطل ترا کا کہ فساد تب درا کا اللہ دا غد و سوسو نے خوا کی بدنا سے اس وسی بدرا جی دخل کو بغض کی نہ بسر پسر کی چی د مومنان سا دعوت شیطان نے بکی چغلے نے بد تکی اللہ دا دش خلو شر نہ مستور دیر انسان دی سی دی خپل دشمن نہ پوی، خپل دشمن نہ پی جن دشمن تب نہ سی دد بگمان دای چی زگنی دوست نہ استم استاد بھائی دا بگمان کی جدا گنی اسما دوست دے من کے بغیر دشمنی غبت غلط لار اور کی په یونیسټو کې غلط داخل شي، ایسته گمراه شي، استادان گمراه کی. بعضی مدرسو کې داخل شي، د غلطو خلکو ایسته گمراه کی شیطان. دغه شیطانان شي، دا طالبان خو ایسته گمراه کی ځان. الله پر پناهی طلب کا، په اخلاص سره ته پناهی طلب کا، الله به پناهی درکوي. وسوسه چې دا د شر خبرې د وجه سره کې خلک اچي، د وسوسې به علاجونه په حدیثو کې راغلي دي ډېر زیات. چې کله سره د وسوسې راځي، وایي دغه علاجونه وکړي، هو الاول والآخر، وایي امنت بالله ورسوله، اعوذ بالله، وایي چپ طرف ته لاړې تو قدرې کرت، دی سب دا وسوسه دا اللہ ختمه کی، دا سورتو نوایا تیسرا وسوسه ختمه کی. دا اللہ سبحانه وتعالی کتاب دیر درون دے اور دیر عظیم دے، لبزی معنی بانی مزان پر اکول پر کار دی، اور بے قرآن کریم پر قلار تدبر اور سوچ سرا لسل پر کار دی. پر آیت کے سوچ دیر ناشنا علمونا برکات خیرونا دا ایمان جوڑ دل اور دا ایمان تازہ کی دل پر کی دی. اللہ سبحانه وتعالی دی منگو تاستور تا پر قرآن بانی دا عمل توفیق را کی، اور دا دی علم دی اللہ پر مراکولاو کی. اللہ سبحانہ وتعالی دی منتہ پدی عظیم کتاب ہدایت وکي، او الله پاک مونږ د دې سیل استن کې جوړ کی، او زمونږ اهل او نسل د الله سبحانہ وتعالی د دې اهل وګرځي، ټول مسلمانانو کې د دې کتاب حاکمیت د الله تعالی راولي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.